nak batay yene bokk mom cyan gi muy garab yi ak meñat mi wal habdi akub jam fekke jeuker ji da cyané won soxna sa ab jam xam nga ni kon soxna sa kon mo daan dundal jam ba kon nak ko fassé ñeuk wet yoon day sét bobu ak légui la soxna ci dundal jam ba buñ ko défé ñaari xaj dundu bobé jeuker ji mo wara fay genn walu dundu bobé ndax xam nga né ñewul wati ku bokkat jam bi wa fi ujrati ta'limi sanhatin nek na ci payuk jangal métier qawlani ñaari wax bu fekké né jeuker ji dafa cyané won soxna sa ab jam soxna sa wul batiku nak jangal jam bu metti waye itam nak da ron fay rek ñukoy jangal mom ci bop jangaluko won ndax kon lam daan fay ngir ñu jangal jam bu metti batay jeuker ji war nako fay genn walu lolé ndax da nga fassina ko jeuk wet dañuy bokkat jam bo wut jam bi mëna metti mom koku nak boko dé xol sara ba dañé né mawduhuhuma idha kanat sharhiyatan wartafa'a thamanuhu biha la in kanat ghayra sharhiyatin wala in lam yartafi' thamanuhu biha manam bañi waxna jeuker ji warna rembourser soxna sa genn walu payuk metti mañ jangal jamba day fekk metti momé nek metti mu yon nangou ni amna njariñ tay dana tax kuy jaay jamba ñeug gën fa cher té bu fekké metti momé yon jëpp ni mu am njariñ la mba ku don jaay jamba du tax manam metti ma du tax mu gën fa cher kon jeuker ji du dello soxna sa dara ci lam daan fay ci jangal jambo bu li metti wa halal wali warna kilifa ga aw rashidati wala jigen ci aji rafetuk sopandiku ci alal mu'natul hamli ci wanak suf ga li baladil binai ba ca deku wedd ba al mushtarati badi buñ sart illa li shartin ndare nak ñe ab sart da wax ne wajtaay ya nga xamne moy wajtaay jigen ji sey buñ ko waré sofé fi yobbu ko ci dekk bam jëm dañuy sét bu fekké né jigen ja day goné wala muy ku mata dim xel muy safihatu wala muy ab dof kon kilifa am ci bopam mo wara fexé bu yobbu wajtaay yoyé ci dekk boba bu fekké né nak jigen ja ci bopam mag la té rafet na muy soppandi ko ci Allah bu fété ak bopam kon mo wara sét nu wajtaay yoyé démé ci dekk boba bune awi rashidati dafa jublu ay al balighati al aqilati al muhsinati lit tasarrufi fi maliha limu danele illa li shartin nak bëgg wax illa li shartin min al wali awi rashidati fa in fa yu'malu bi wal hurfu ka sharti manam bu fekke ne kilifa ga wala jigen joje rafetum xel ci alalam dañu sartalon jeuker ja ne ko yow kat ya yob bagage yi ba fofa su boba kon sart bobé moy wé kon jëkër ji mo wara yobbu wajta yoyé ci dëkk bam jëm batay bu fekkone itam dañu am aada kon aada moko sartéem dañu topu aada ja wala zimaha warna jigen ja at tajhisu wajal ga halal hadati kem aada bima ci la nga xamné qabadathu ngëb nako ci cyan ga in sabaq ndem jituna mom ngëb ga albina awed ga da wax ni jigen ji buñ ko joxe cyan gi warna ci awut wajtaay wo xamne warna yell ci digante mak jekeeram jojje ci balañu wewet dagam jox nañ ko cyan gi jek weddi am de fa in ta'akhara alqabd 'anil bina'i fala yalzamuha at-tajhis bi li'annahu radiya bi hadami at-tajhis bihi bi dukhulihi qablahu illa li shartin aw urfin mana bu fekke jeuker ji xna jox soxna sa cyan ga bu xass wet ak mom ba nopi kon duñu waxati soxna si ne ko war nga ci wut ay wajtaay ngir sa neek ndax da melni kon jeuker ji da tax mu yeex ko ko jox da melni kon amu soxla ci soxna si wut ci wajtaay lumay nak dañ ko sartante won wala mu nek aada ci dañuy baye bu wet bu nopi dor la jox cyan ga da duté nga war ci wut ay wajtaay su boba kon ñu top sart bobé mba aada jojé wa qudhi atefna la ho ñal jëkër ja indaha ha ndé wona soxna sa li xabdi ma jëm ci ngëpp la nga xamné hal ayna bu fekké né jëkër ji da wax soxna suñ ko may né ko ñewul ma jox la cian gi limala ci wara jox ndax nga man ci waaj bala no wet su boba bu soxna sa bëggee bañ ñu forcer ko ci ne ko dedet suñu la bañ moy li khadima hal min sadaqiha qabla bina'i biha litatajahhas bihi aljihaz المعتاد لمثلهما وامتنهت من قبضه وأرادت بناءه بها قبله ليسقط عنها التجهيز به كن فيقضى عليها بقبضه لتتجهز به دا مني سخنا سي موم دا بوغ دال بلا جوت سي تانغي فك ني وير بنوبي غا خامني كون ووت سي واج تاي دوكو سي وار تي جيكر جي نك موم بوغ اكو ديري دال كوي تيلا جوخ بلا نويت داخ غا ووت سي واج تاي ييغا خامني موي نيل سون ديغنتي ماك ياو كون سو بابا بو سخنا سي بوغي باني رك ñu forcé ko ci lému néwon nak wala simaha at-tajhis halal hada manam jigen ci buñ ko joxé ci nitam bu ci wajé wajtaay wa nga xamné mom lañ aada wo wajé rek mu doy ci lay sété né illa an yusammiya daré wul fa tuddu mom jëkër ja shay am dara fayal sa mu kon dana war manam bu féké jëkër ja dako waxon né ko kat nangam lañu sart né mom ngay wut ci wajtaay bu la no wét ba am lo xamné aada ci bopum moko def nga xamni jigen ju ne mom ngay waje bala nga wete sa jeuker su boba kon mom neena faaw bu jigen je beugé def lu yees lola ñu ne ko dedet la ngeen waxante won ba lañu aadal rek mom ngay saña def wala tunfiqu tu saña dundule mom jigen ji min ko ci cyan ga jigen ji buñ ko joxé cyan ga du ci saña fajj soxlay bop yeneen yu bokku def ko waj tay mu jëm ci digënté mak jëkëram wala taqdi du saña fayé ci cyan ga day nañ bor manam jigen ji buñ ko joxé cyan gi du ci saña fay bor yam amé won innal muhtajatu ndare aji ajoja manam ndare aji mor rek la bëgg wax innal muhtajatu lil infaqi minhu li khadami wujdanha ghayruhu fatunfiqu minhu bima'rufi wala tastaghriquhu ana bu fekke dafa loru ba nga xam danaka cyan ga rek la war kon man na ca jarñu faccé soxlam rek te baña eppul fa in talaqaha qabla al-bina'i wa hiya mu'ashiratun ittabaha dhimmataha ana bu fekke jigen ci da loru na cey jarñu rek te baña eppul buñ ko fassé ci ñëk wéti tam te amut lu mëna dello genn walu cyan su baba jëkër ci top ko rek waka dinari ak lu melni ab dinar manam bu fekke cyan ga da bari jigen ci fapcel tolni ab dinar rek faye ko bor lolou patay wagnewul dara fa beug wax wa illa ka dinari min sadaqin kathirin taqdihi handainha wala taliba donte sakko fon nako bi sadaqiha ci cyanam ga mamutiha ngir fatu jigen ja fa talabahum momitam musakulen ñom way don ya ibrasi jihasiha ci genné yabamma lam yalzamhum kon du len war ñom way don ya halal maqouli ci lañu waxi mazari bu fekke ne ci kër gi da sartanto nak soxnam ne ko ah bala nga ñew kat da ngay waj tay sangam nga xamni waj tay wo mom ëpp na wañu meenam ci aada far nak jigen ja faatu mom nak legui ñinga xamni ñoy mbokk jigen ji ñew ne ko da nga nuy jox ak cyanam mu ne len ah da ngeen may won kat waj tay wam waj dama sartanti won ak mom ne ko nañ genné waj tay wa ndax mayit loolu amna ci walla su baba nak neena way don ye niki baye baak ñoña ñom lañuy fekk ci rek ndax xam nga bu fekkone ne jigen jaangi dund mom ñom ñi di ay baye mak ni jaayam dañ ci nango sonu wajal ko waj tay reere ndax bu dikki amul sak fa jeukeram ak mbokki jeukeram waye dagu xosna faatu nak duñ meuna sonnati ji waj tay bu demé nonu mom la waxna ay la yalzamu al warasata ibrasul jihasi al mashruti aw al ma'rufi li an al aba yaqulu hub an al aba yujahhizuna banatihim bi akthar min as sadaqi fi hayatihinna rafa'an li qadrihinna وتكبيرا لشأنهن وحرصا على خضرتهن عند أزواجهن فعند موت البنت ينتفي ذلك كله ولي ابيها ين باي جيجين جي باي هو رقيخ جاي اك جام ساقه بو خامني جيتال نكو تزاي بي جكر جي لها نيل كو للتجهيز غير واجال كو دا واخني بو فكيني نك نانتاني جيجين جي داي لي ملي جام موني كون بايام سنجنا جاي جام با ندخ مان سي واجال جيجين جي مودم كرم وفي بيه نك نتي اك جايام الاصل الصوف قولان نياي واخ manam bu fekke lañ ko cene day souf bay bi ne ko dama koy jaay ndax man ko ci wajal dum yob ci negam ci kreme ko dede do ko jaay jek ji joxewon cene gi mo ne def ko jaay ndax dum ni souf su boba am nañu ne bay bi sañatu ko ndax jekal ci gantuma am nañu ne sañ nako batay waye bo toppe ni jekal bi sañ nako ay nako do ko jaay ne ñu la sala bi waxna waxalal man fayati az-zawj bima yunasibuhuma min al-jihaz fakene legi top nga wax ji waxna jeukal ji sañ na wax bayam ne ko dedet suuf ci mako cene doko jaay tax suuf mom baxna te boko jaaye day yaq rek muné ko nañ ko waxne ko yow jeukal ji kon joxel luñ ko mëna wajale ñoom ay wa qubila nangofna dahwal abi wote ak baye faqad dong fi iharatihi ak abalam laha ñel jigen ji fisana ci ci bir atma bi yamin bu andi ngi manam da wax ni bu fekke ni bay bi bi doom bu jigenum di sey da ko yeb kana ba da mo wolbe tikune li mako yabe won bayu mako ko da mako ko abalon rek ndax bëggal ko sax waye mayu mako ko da mako koy jël mo xam xet takay la yi melni mune ko ndani nangul lam wax ci kaw ay sart bokku na ci sart ya boba lay na tollu ci at manam boba lay na tollu ci at rek da wax ni ñet la waye ben bangok saniha kaunuha mahjuratan ñaaral bu moy na fekk doon ji nek ku ñu yir bu ñu tok bopam salisuha an yabqa ba'da al-hariyati ma yafi bi jihatiha al-mushtarati aw al-mu'tadi ñettel bi moy gannaaw bu ñu li da ko abal la dess ci waccay na namu waccay de fa in lam yakun fil baqi wa fa'un bihi fa qala ibn habib yahlifu wa yaqusuhu wa yutalabu bi ihdari ma yuwfi bi sadaqi bu fekkene bu ngeene li mu xand ko abal la dess du ma tati waccay dañ koy wax ne ko watal ni li nang ko abal waté ba jël ko ñu neko nak légui kon yokal waatay bu mat ñoo lañ joxoon Allah ci ji kon té bo génné li du li ko abal bu matati waatay kon yokko mat bien ni ji mu wax nak néna sarabi néna talfiqun min qawlayni li anna al-qa'ila bi qabul qawlihi fi sanati faqat qala yaqbul qawluhu bila yamin wa man istarata al-yamina qala yaqbul qawluhu fi sanati wa thalathati ashhurin aqibaha da am nekul doon ni wax day delu ci yari wax ni bokut ni wax ni mom at ni dong la ñu nango deg waxam waye ni yesu at ni su ko nango deg waxam koku mom bu waxe ci at ni rek ñu nango ko du aji wo wat ñoom bi la yamin ni wax biye min ni ni wara delu ci ni wax ni bu at ma jalle waye wéré ci top mba ñaara mba ñatti du te ñu nango waxam waaw ñoo ñu bal ni ko nango ci ay jamono mu war doon ci ñu duggal ko fu no war ji wat wa in khalafathu abdunte jiwante nak mom al ibnatu dombu jigen la manam soppi ñu wax legi ci dajé bu bay bi ne li dama ko abalon way yeñu yadu mako ko ñu dum nak wax donc sax dombu jigen ben ne dama ko mayon wa bu dombu jigen ba jiwok bay bi ne dama ko mayon du tay ñu nak wax bay mom ñu ko abalon la in bahuda wa hunu ngeen yagna wala ma xit sakuto ni sere manam di bay bi ne dama joxon sama dom bu muy sey mayuma ko won dama ko abalon fekke bu ko wax bo la legi fekk na mu yag moy fekk na mu wessu at li jallu mu dor di ko wax te wutul ay xere bang koy def wa kon dañuy japp ni kon dako ko mayon rek rek ci ko waye ñak na ko fekke sa ko ni xere nak mom limu yag rek bu ko nexe taxaw xere no ko abalon ko dama koy jël moy fa in kana ashhadu ala dhalika qabla qawluhu ba'daha ay ba'da sanati walaw ma habadin fa in saddaqathu len degalal nako fa fi sulus ya kon nek ni ci absolu sa mom jigen ni manam bu fekkene nak baye bi da tok ba am at mu dal di waxna di dama ko ko abalon waye yedew ma ko ngir may ni waxna ko nemu at mu jall na te amuti sere kenn nangoy waxam mu ne lutey nak bu fekke dom ja nanguna li wax da nga fuy ke ci delo baye da ngay japp ne ko ndam ne kuy bëgg may alal baye rek bu fekke da yon ci ciiru alal waaw mbaa mu yees ciiru alal kon ni baye mu jox ko baye mu delo ko waye bu fekke upp na sulu sun rek lam ko tey mu jëkëram sax na dal moy fa in saada hali fali zawjiha raddu iqraariha bima saada hala sulusiha wax tassat jagona mom jigen ji bihe ca yab momé upp canam in oori da ndem andef nako di bay ci ha ci negam aw ashhadu wala baye ba sakami sere la ha ñal ko aw ishtarahu wala jënd ko ak abu baye ba la ha ngir mom wa wadahu te mu tek ko hinda ka ummiha fakku mel ni ki yaay manam baye bi doom bu jigenam li sey mu dal ci yok alal bopam mom baye bi genn ci posam dolli ca lolu la wax ni bu fekke ni lolay xass ni ko yobbu ci nek di doom ji sey ba sakal na koy xéré ni xéré ni mom doom ji sey nako ci yokal te dako ko may ba da ko jënd ba nopi jox ko ko ni yaayam mu teyel ko ba bajjanam ba yaayam ni ndaw kon gannaaw bu goor gi faato manam mom baye bi faato ni mirage dona yo bu ne lekat ni koy nango ci ke andi bolé ko ci mirage bi ñam bëgge nangul lolé baye ba joxam doom bu jëgé ni bu ko yok ci mirage mu bu ko mirage ali manam kon lolu des ko tan lolu jëgé rek ko doom bu jëgé nam bobu rek ko wa in wahabat lim jigen ji da may lahu ñel ki koy tak as-sadaqa janga aw ma wala lo xamni yusdiquha da na ko mëna cene bi ci ci mom xamna dina ci ñëk ñi di am jogi na kon forcé jëkër jëf hala da fi aqallihi ci joxe gën jani yu jam ana mu fekke jigen da wax ak goor ne ko lu sey bañu xal li sey bagal joxo ko nak mool bëti ko ne ko farna la ko may ani sey ji mu war ni jox farna la ko may da fekk la yéddu mu doole ci mu ne lol day mel kon dañu nara def sey bo xamni tan du ca duko dañu forcé jëkë jëne ko lu neew neew joxe gën jani yu jam ngane itam joxe ko batay bu fekkone ni dañ ko ko may ñoo may jigen ji goor gi ha jigen ji won petiku yëkëti alal jox goor gi ne ko cene mako jëlul li cene mako wa loolu bu fekke wé amagut kon na goor gi won petiku mom genn ci alal bopam jox ko lu neew neew gën jani yu jam wa ndax nga mom yëkëti alal jox ko ne ko cene mako day melni kon leeyu bu ñëwé ci non rek tawet amagut buñu dalé ci non day melni da tay li nga wax am day sey bo xamni cene amu ci wa mahallu jabrihi fi suratayn hala da fi aqallihi haythu arada al bina fa in talaqa fala shay'a alayhi wa yastamiru as-sadaqu milkan lahu fi ula manam biñu forcé goor bi ci mu joxe gën jani yu tan moy bu fekke mar na wétal mom rek waye bu lutiko fassé ko ndar du ko ci wax te jang gi mu ko mayon mom moko dal di mom wayul ghasu biha da ñu taxé sax ci masala mom fi yuqalu zawjun talaqa qabla al-bina'i fi nikahi tasmiyatin sahihin wala haydu bi ahadihima wala yansamuhu nitku sadaqi dañ ko taxé sax di wax na ko xamni da tak tak yo xamni waxan ñu ci alali sey wax ni tollu te sey ba yoon neen wërna moom bëti ko fassé ñëk wét te kenn la jox kenn walu jàng ci lu melni lay amé bu fekkee dañoo wax cang gi baagal bañ may ko ko jigéen di wul bëti ko ne ko mayaat naa la cang gi waaw loolu mooy waral suma bëti ko fassé ko ci yoy jamono du tax dara war ko ci moom ngóor gi su nare wéet ak moom xam ne fassé wu ko lan la wax ne ko na joxe gën jàng yu jàng

xam nga jigen diga xam na way bopam mom buñ ko joxe cyan ba nopi du ko nexe wal petit ko may ko ab jambour gana bam ko maye jambour ba neena la tu jeuker je wet ak mom jeuker je fesse ko nga xamne kon genn walu cyan ga warna delu wat ci jeuker je suma wa neena dañu wax jeuker ji ne ko lay ka da ngay top rek jigen ji bu fay la waye do delu ci jambour doobe ne ko dang may jox genn walu cyan gi dedet maye gam mayewon faaw diwe motax mana wahibatuha madiyatun walaysa li zawji raddu hibatiha li khurujiha min hajrihi bi talaqiha hadha madhhab ibn al-qasim walam tarjih musanya dal witam nak mom jigen ji halehi ci jambour bobé manam gen wal cyan gi nga xamné mom la jigen ji fay jëkër ja du saña del wat ci jambour bobé nako ah delono ko xana illa an tubayina dara bu dafa leralon ne ana moko ba naka lañ mayé sadaqun cyan la bu fekke leralon kamuy may ne ko ah lima lay may kat cyan la mba kañ yi may xamna ne mom liñ koy may cyan la kon bu rabul sé jëkër ja gen walu cyan ga jëkër ja mom dana mëna ñëwaat ci ki mayon ne ko gis nga gen walu mom doobu ko delu waye deloma limu rabul ci sama jëkër ji motax rabina la fa iza bayyanat aw alimahu rajahat alayhi bi nisfihi faqat fala tarjihu alayhi bi nisfi allazi malakathu walau bayyanat annahu sadaqun wa in lam yaqbidhu lam ngabuguko o jigirat kon farset ko fiye mom jigen ji wal mutallihu al jikr ji ay fafe in ay sarat dem womal na mom jigen ji yow mutallah ci bisu passé wax li wax legi moy jigen bi nga xamni xalam matna ba sañ na jeli ci alam dañ ko joxuk cyan wol beti ku maye cyan la waye kim ko mayne jël segu ko kim ko may jël segu ko waye dara xewul li teemu jël ci ko gana bu jëkërëm jël beti ku fassé ko nak waaw neena fu mu nekk batay bu ko ko jël sé may dañu war ko ko jox mom momé bu jël sé may ga dañuy forcer jigen ni ne ko joxé ko te jëkër ji nga xamni mom genn wal gi legi ngir fassé ji ci jëkë yettam bu duggé ni wax ni may gi duwé ñu ko xatal baye ko wé moy lolu jëg ci wal mutallih moom du sañu bañ ci sartu nak bi ñu ko fassé rek fekk na mënon na rembourser genn walu cyan bi fekké womal na womal mëna rembourser genn walu cyan bi nga xamni moom la ko jëkkal joxal nak ci bisu fassé bi kon ñu mëna wax lay amé nga xamna ñu tuddu in ay sarati zawjatu bi nisfi sadaqi allati li zawji manam rek bes bañ ko fassé dal lañu cheb ba xam bu fekké man na rembourser genn walu cyan ngay delu ci jëkkal ji rek kon may ga mom ñi lay déme kenn du ko tébbi ndax fala yushtaratu yusruha bi jami'i sadaqi yawm at-talaqi ay sarat yawm al-hibati aydan am la fa hadha shartun fi jabrihi faqat wa yushtaratu fihi aydan hada mutabiyyinha annahu sadaqun fa in aghsarat yawm at-talaqi fala yujbaru ala daf'i nisfi alladhi istahaqqahu bit-talaqi qabla al-bina'i wa la yattabi'uha al-mawhub lahu bi mana bu fekke ne bis bobé ñukoy fassé fekkutoon bu am wobe lu ko mëna rembourser jëkkeer ja genn walam su woba da wax ne kon may ga mom wi tax dañuy bayyi jëkkeer ja bu jël genn walam mo jigen ci tam kenn duko force ci ne ko genn walik nga xamne ya ko ci fassé gi la fassé jëk wet bobu tam dañ ko wax ne ko faaw nga jox ko kin ko mayon bu wey dedet tay du wax kay mayon ne ko dang koy top mu jox la mel na tollu dedet wa in khalahatu lim sunu kontina mom halaka habdin ci lu melni ci jam aw hasharat ni wala fukku wala mutaqul tu waxul ni min sadaqi ci sama kyan wala nis ko ko ndir gen walu cyan la di ko ñaan manam jigen buñ ko maye jëkër te wet amagut mu dal ni jëkëram jojé légui may ma sa baat ta jox la ab jam ba ta jox la fukk waye leer lu ko ne ko jam bi lay bok ci sama cyan ba fukki lay bok sama cyan fukk ci cyan gi la lay jox ba ab jam ci cyan mu ne kon légui dana joxe jam ba joxe fukk yu bagal da dañu japp ni cyan ga dugalé na ci sunu ko ki dañu da joxe cyan ga bagal bolé ci tek ci fukk ba ab jam nga xam du mënul dëtt ko wax ni fassé nañu ma ñëk wéet ñu ma dox genn walu tan ñu jàmon du mëna la jott genn walu tan ñu plan isolaha walaw qabadat fu doon ti ñu doon nako raddat fu mu delo ko bu fekkane sax jëlul ni tan ngeet lutey mu delo ko la in qalat wuhum ndem wax nako niko talliqni fassena ala hashiratin jukku aw lam taqul jogi.